Panca indera. Panca indera kudu dijaga. Gunakeun pikeun ibadah. Ibadah teh mung ka Gusti. Nu mere hirup jeung hureupna. Gunakeun pikeun ibadah. Nu mere hirup jeung hureupna. Soca teh nya eta peningal. Capil teh nya eta pangdangu. Mumere hirup harta loba. Teli kanu kawasa rasana teh nu sorangan lebar ngaluarkeun zakat rasana teh nu sorangan lebar ngaluarkeun tapi Allah sifat adil teu wajib kanu teu boga soko muka pakir miskin wajib narima zakatna soko muka pakir miskin wajib nari majakatna tapi Allah sifat adil teu wajib kanu teu boga sokomo kapakir.